التاسع والعشرون نبت على ماري شرفة تسعة الحضور في القول نولايني كتك قولي مانا كلك سوت تاني ما تتفزنا وبعدي ونواك التاسع والعشرون نبت على شرفة تسعة الحضور في القول ni kulegeza kulainisha sauti ni maana yake mwanamke anatakiwa akizungumza azungumze hasa na kuzungumza na watu wapana rijali ajali wanaume wakando wasiokuwa jamaa zake wa karibu wasioweza kumwoa na hata hao jamaa wa karibu watakiwa uzungumze nao kwa adabu sio kwa sauti ya kulegea kuna baadhi ya wanawake wao wakizungumza wanazungumza kwa sababu za kulegeza anakusudia hasa kuilegeza na kuirembesha ile sauti yake akaitia mawimbi akaitoa kwa mambo fulani kusudi tu sauti za fitna kuna baadhi ya wanawake wanafanya hivyo haifai kulegeza sauti sauti ya chumbani unaizungumza na watu sokoni maana kuna sauti za ndani ikiwa wewe na mume wako sauti zile hazizungumzi mabarabarani wala hazizungumzi na watu wa kando watu wasiovaa kuzungumza nao hili jambo limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii sasa hivi wanawake wenye uhodari wa kulegeza sauti zao na kuzipamba imekuwa hii ni ajira sasa. Watu wanaajiriwa sasa kwenye vitengo vya huduma kwa wateja, customer care, kama ni kwenye mahoteli au kwenye mitandao ya simu au katika maduka, kinawekwa kibinti pale kwenye sauti kinanda akizungumza utaingia kununua. Fitina kabisa. Na kuna watu wengine wanakwenda katika maeneo hayo kufuata hiyo sauti. Ni binti pale. Na hii haramu. Bali kwa wengine upige simu kwenye baadhi ya mitandao wasikie sauti za wale wanawake wanapongea. Hadi kusema basi. Fitina imekuwa kubwa sana. Sauti za kulegea zimekuwa ajira. Sikwambie hawa wanawake niuza ambao wanatumia sauti yake kuwatega wateja wake. Wa min al-mukhalafa, na miongoni mwa makosa al-khuduru fil qawli, ni kulegeza sauti. Sawan idha tahaddathat al-mar'atu ma'a ar-rijali mubasharatan au biwasitati al-hatifi, imamoja dhidi akizungumza mwanamke pamoja na wanaume moja kwa moja. Sawaan idha tahaddathat al-mar'atu ma'a ar-rijali mubasharatan, imamoja maana ulegezaji wa sauti yake dhidi akizungumza mwanamke pamoja na wanaume moja kwa moja, au biwasitati al-hatifi, au kupitia simu kama nilivyosema, na huko kwenye simu huko ndo kuna balaa, sababu hakuna hali si ya mkonani uko na bagwaja, mtu anaelezewa sauti mpaka anafunga macho, namna mwanamke anapozungumza ile sauti mpaka mtu anapata raha. Wana wengine watakuwa wana magari, lakini kuna kitu nasikiza, anapigiwa honi tamaki gari kwa mbele yake, hao ni gari wanapigika, kuna sauti imeshamzuzua, anaongea na simu. Hii ni balaa. Wa hadha la yajuz, ili halifai. Qala taala فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. maneno hapa yalikuwa kielekezwa kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini haya maneno yanawahusu wanawake wote wa Pakistan. Imittaqaitun, mtakukutana nyinyi na wakati mnazungumza, fala takhdha'na bilqawl, basi msilegeze kauli, msungumze kwa sauti nyembamba. Yatma alladhi fi qalbihi marad, na akatamani yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi, maradhi shahawat, wa huwa hubbu nisa, na haya ni yale maradhi ya shahwa. Kuna watu wana maradhi ya kuwapenda wanawake, ukishamlegezea sauti ukishamchanganya hawezi kuvumilia. Wanawake wanaambiwa msilegeze sauti zenu wakati mnazungumza, mkawatia tamaa hawa wenye maradhi hawa, maana wako na hisabu hiyo. Aya ya 31, aktharathun, kipengele cha 30 na ndio cha mwisho hichi, kwa namna alivyoandika, alivyoandika Sheikh wetu hapa, adamul qiyami lihuquqi zawj, kuto kusimama na kutekeleza haki za mume. Wanawake wasiojali haki za waume zao, adamul qiyami lihuquqi zawj, kuto kusimama kutekeleza haki za mume. Wewe ni mke, umeolewa kwa ndoa, fahamu kwamba mume wako ana haki nyingi sana juu yako. Kuna mambo mengi unatakiwa utekelezee mke wako, mume wako, mambo ya msingi kuyafanya, kumfanyia mume wako, na sio ombi, sio hiari, zile ni haki za mume afanyiwe na mke wake. Shekhe anasema wa min al-mukhalafat, na miongoni mwa makosa adamu al-qiyami lihuquqi az-zawj, ni kuto kusimama na kutekeleza haki za mume. Wa ba'dhu an-nisa'i adahunna Allah, baadhi ya wanawake awaongoze wao Allah, la takunu bihaqi zawjiha ala alwajhi almadhmum, unamkuta asimami mwanamke huyo kwa haki za mume wake, ala alwajhi almadhmum, katika namna inayotakiwa. Kama anafanya basi ni nusunusu tu, tena kwa tabu sana. Baadhi ya wanawake la takunu bihaqi zawjiha, unamkuta asimami kwa kutekeleza haki za mume wake, ala alwajhi almadhmum, katika namna inayotakiwa. Hafanyi fala turai haqa, anakuwa hachungi yule mwanamke haki za mume wake. Wala tutiu amra, wala aitii amri yake. Mwanamke nashiza, hamtii mume kabisa, yeuhui kwelikweli. Mume akisema na yeye anasema, usitoke anasema tutatoka. Wapo wanawake hao, usitoke ukija hayuko mashato. Wanawake waovu hawa, waovu sana. Basi warubama tahtiruhu, na huenda huyo mwanamke akamdharau huyo mume, akamdharau. Na wanawake wanadharau kwa waume zao, naweza kasemeshwa pia jicho hilo, wenyewe wanaita jicho la maji juu mchele chini, ukapandishwa ukashushwa, alafu ukapigwa na kisunyu mwisho. Kama pia anaangalia mnyama, au labda anamwangalia mtu wa mtaani huko, na kuna wanawake wengine hawasemi, ile jicho lake ndio linasema, jicho na ule mdomo, utajua hapa nimedharauliwa au nimesikilizwa. Warubama tahtimu, na huenda huyo mwanamke akamdharau mume wake. Watuaibuhu, aituibu, na huenda akamtia aibu, akamtia idda, ile jambo lenye aibu kwa mume wake, yeye akalitaja labda maskini mumewe hali yake sio, ana hali nzuri, kipato kimeyumba kidogo, على حكم اسم رمضان أي يعيد إلى اليوم أنا مجبنا إلى إليه يقول تواجه وقفوا كنماز وتاكوا تختلفون مهم مهمنا نيني آية أنا أزال أسا ونوم يوكيد وكيد وتطوكا ونمستعد وكاكوا من مؤمن نقوم مني أكبر ومسلواني آية na umemisimamia pale pia na suruali yako au umekaa umelegeza mikono hapa kama fisi anasubiria kufupa, siko lugha kama hizo zinatoka chafu kabisa, dharau, watasuku haya nasema. Na uenda akamtukana na mume wake akamtolea lugha za kumjusi, hebu nenda bwana atakulipua akaniambia sikuwa kemea huko umeratolewa. Hini msimkafikiri ikahamu maneno tu, wala watu hadi maisha yao. Na wengine wanaingia nyumbani ikiwa kiza wameshalala, akaa vitu wetu kwa vikidogo kidogo, amekaa sani huko, ana amechoka, anavyopoizwa na anavyobezwa. Ama wakati mwingine wana wanawake, asallallahu alaihi wasallam, anataka anakufanyia mambo hayo mbele ya watoto, mbele ya watoto wako, mpaka watoto wanajua mzee hapa asemi hivi. Ittaqillah, huo si ubabe, huo ni upumbavu na ni jahili. Usajili na hujui safari unayoelekea akhira na namna unavyodondosha hizi haki za mume wako, na kwamba wewe utakuja kuulizwa jambo hili. Usiyafanya hayo hata kama Allah amekupa nguvu juu ya huyo mume. Na wana wanawake wanajihisi kabisa yeye ana nguvu juu ya mume wake, ashajua udhaifu wake, kwamba huyo anakunipenda, hafanyi lolote, asemi lolote. Kwa mwanamke anatumia ule udhaifu wake kuzungumza lugha za dharau. Wakati mwingine hata kama umejua mumeo ana udhaifu huo, usiutumie kama fimbo ya kumwadhibu. Anti masukula, wewe utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ni maradhi wanayapata baadhi ya wanaume, wanakuwa hawana maamuzi. Na kuna wengine wamewakamata baadhi ya wanaume kwa sababu bado kufadhilisha, pengine wewe ndio mwenye kipato. Ukiangalia kipato chako na chake, wewe umezidi, yote mna kazi. Kazi ya mke wako ndio nzuri zaidi, yenye mshahara mkubwa zaidi, pengine mke wako kazini kwake ni bosi au ni mfanya biashara na kipato kikubwa kuliko wewe. Lakini wewe vishaitao mifuta lani kaza kuzurura, mke ana kazi yake maalumu, anaana kipato. Wanawake wengine wamelipa kwao, kuna vitu na vitu, kuna fedha, na wewe anakuamini, mmeona iko kisana kutakiana heri, lakini huendani naye. Sasa unatumia kama fimbo hiyo, au pengine uwe mume wako ameajiriwa kwenu. Haya, baba yako ndio bosi wako, anafanya kazi ofisini kwa baba yako. Kwa maana unaweza mkamtikisa pia, waendelee kufuatafuata, utaongea na baba. Kwa maana kibarua kitaota majani, lete utani. Hata kama mwanaume ana madhaifu haya, pamoja kwamba mume atapigwa hivi, utakuwa kwa igoli, utakuwa mjinga, utashindwa kulea. Mume ni mtu mwenye maamuzi, mkono wa chuma unaitwa, pita hapo pata hapo. Bila hivyo utachezewa na hata na watoto wako. Sasa wanawake ambao pengine kwa namna moja au nyingine wanaume wamekuwa dhaifu, sheria pia imewageukia ninyi: dharau, utokupatiliza haki za mume wako na kuzichunga, utaulizwa. Anasema warubama tahtiruhu, na huenda huyo mwanamke atamdharau mume wake, watuayiruhu na tamtia illa watasukuhu, na huenda akamtukana, watarfau sautaha alaihi, na anainyanyua sauti yake juu yake. Baadhi ya wanawake hiyo tabia yao, hata mkiwa mmekwaruzana kidogo, yeye ndo anasikika kuliko wewe. Yaani wewe unajitahidi kushusha sauti yako ile hakufanyi, majirani wote watajua kwamba mnagomana, sauti yake iko juu. Warubama aiwan tamtaniu إذا أرادها. فهوين في يبيل أكم قتلية ويوم دين ميواك نبو مجاج ونمك هويو أكم قتلية تنبين يا مين أم امتماني مكواك أنا مريت مثلا ونمك أنا كتا مون هنا خيالي كتكري تصديني مبقى تكتاك ونوارك ونجيبه وربما أيضا تولى بجبيلة تمتنم عليه إذا أرادها أنا امتدلية كبسا في نكون متجية وهذا لا يجوز فإن إجابه هل يجوز كما نمتعون بي لكي نرافه أوف ونمكن أوف سانة الذي ونمكن أمرا أن يواقع أن أمريت كن يقولون فتمتنع أنا كتاع أما الكنياتي من أبو يام هو سيدي سؤال بسوسع فاتق الله يا أمة الله باسم شاء الله لك يا فاز شاء الله في زوجك وهو من واقع إن شاء الله هو من واقع وكوني ممن تصدق زوجها na uwe mwanamke miongoni mwa wanawake ambao miongoni mwa mwanamke ambaye tasufu zaujaha idha nadhara ilaiha anamfurahisha mume wake pindi anapokizama huyo mume wake idha nadhara ilaiha pindi anapokizama huyo mume kumtizama mkewe kwa kuni miman nasuku za ujaha na huwa wewe mwanamke ni miongoni mwa mwanamke ambaye anafurahisha mume wake idha nadhara ilaiha pindi mume akimtazama huyo mke watutiuhu idha amaraha haya mwanamke huyo anamtii huyo mume pindi ambapo mume anamwamrisha mwanamke huyo watutiuhu na huyo ni mwanamke ambao anamtii mume wake idha amaraha pindi ambapo huyo mume anamwamrisha mke huyo watahfadhu ghaibata na haya ni mwanamke mwenye kuhifadhi kusafiri kwake kutokuwepo kwake ikiwa mume hayupo basi kule kutokuwepo mume mke anahifadhi, si kwamba anatumia fursa ile kwamba mume amesafiri au hayupo, anaitumia fursa hiyo kwa ufisadi na uovu. Wana wanawake ndio tabia zao, akijua mume wake amesafiri au muda huyu kazini, rudi kwake ni jioni, hajichungi kwa sababu tu mume wake hamuoni. Watahfadhu ghaibata, na hayo mwanamke ambaye anahifadhi usafiri kwake na kutokuwepo kwake huyo mume fi nafsiha, anamhifadhi mume wake katika hayo katika nafsi yake. Mwanamke ni mwanamke anajichunga, amvunjii heshima mume wake hata kama hayupo. Kila akitembea anakuwa nimebeba heshima ya mume wangu, kweli hayupo lakini heshima yake ninatembea nayo. Watu wanakuwa huyu ni mke wa fulani fulani, sasa hivi amehamia kikazi, yuko mahali fulani, au anapambana kusafiri huko au analima huko, lakini hapo ndio kwake na huyu ni mke wake. Watu wanakujua, hebu chunga heshima ya mume wako kwenye nafsi yako, sikia chia chie tu kwa sababu mume wako hayupo. Huyu ni mwanamke mwovu, kwa hiyo anahifadhi kutokuwepo kwake katika nafsi yake wa mali na anahifadhi mali ya mume wake. Mambo aliyoachiwa yatakutoka yalivyo, niambilisie hichi inatoka mke wangu na safiri, kuna jambo la kazi, haya mifugo yangu iangalie huku, hawa uwalishe vizuri, hakikisha unawapa chanjo, ama kiangalie kuna maana hii utaomba fulani, ama kuweza kazi yote hiki. Mume wangu akirudi anakuta mambo yamekwenda sawa sawa, mali zimehifadhiwa, watoto wametunzwa, walikuwa wanakwenda shule kwa wakati, wanakwenda wakiwa wasafi, na ile pesa yao ya shule imeachwa na baba yao, watapewa, sio kwamba ndio inachukuliwa ile pesa ya watoto wa shule inatiwa kwenye kibati. Kwa maana ya 30 hii ya watoto wapi zimefika karo zao, watoto wanapigwa panga, wanapewa 200 ni atapo kwenye kibati. Sasa mama gani? Madrasa watoto hawaendi kuzunguka tu, sababu hayupo ndio mwenye kuulizia madrasa. Wewe ni kijiwe cha umbea, kama nyumba hii naingia nyumba hii, kama nyumba hii naingia nyumba hii, utunzi nyumba ya mume wako wala mali zako. Wewe ni mwanamke mwovu. Mwanamke bora ndiye ambaye mume wake akikulimbani anafurahi, yale maelekezo aliyoyatoa yanamfurahisha, anakuta nyumba na mali zimetunzwa. Si wanawake kuna njia yako ya kushinda nyumbani kwako, unaoza watakuta ya wezara hapya. Haya maneno haya Sheikh anayezungumza yanatuhusu katika maisha yetu, na yanawahusu nyinyi wanawake wa Kiislamu. Lazima mbebe hizi tabia bora kabisa, kwa sababu ya Uislamu na neema ya Uislamu umeleta mafundisho haya kwa wanawake, mjipambe nayo. Sheikh anasema wa fi kitabi hadhihi risala, na katika hitimisho la kitabu hiki, wa fi kitabi hadhihi risala, na katika hitimisho la kitabu hiki, astaudhiuka billah alladhi la tadhiu wa la yadhuru, astaudhiuka billah, inakuacha wewe katika hifadhi ya Allah, ay atruki fi hifdillahi. Iko anakueleza ulama, astaudhiuka Allah, nakuacha wewe mwanamke katika hifadhi ya Allah, alladhi la tadhiu wa dhaiu, Allah ambaye hazipotei amana zake, ndio mahala pa kuwepo amana, alladhi la tadhiu wa dhaiu ay amanatu, Allah ambaye hazipotei amana zake, amana zilizowekwa kwake zitakupa salama. Asalullah an yu'inaki ala tatbiqi ma wujjihti ilayhi, asalullah, namwomba Allah an yu'inaki, akupe msaada wake wewe mwanamke, ala tatbiqi, juu ya kutekeleza, ma ujihti ilaihi, yani ambayo umeelekezwa wewe katika hayo. Wayuinaki maakifu ya kule ayuinaki, na akusaidie wewe, ala tajanubi ma udhirti minhu, juu ya kujiweka mbali na yale ambayo umeonywa kutokana nayo. Wayuinaki na akusaidie wewe vilevile, ala tajanubi, juu ya kujiepusha na kujiweka mbali, ala tadaku bima udhirti minhu, juu ya kujiepusha na yale ambayo umetahadharishwa kutokana na mambo hayo. Maana hii ni khalafat ambayo onekana, innahu ni'mal mu'in, hakika yeye ni msaidizi bora, wa ni'mal nasir, na ni mtetezi aliye bora. Subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama wa barak ala khairi khalqi, na asalie Allah na asalimu na bariki yule mbora wa viumbe Muhammadin ibn Abdillahi, ambaye ni Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi, na juu ya wao wa nyumbani kwake, wa sahihi ajma'in, na masahaba zake wote kwa ujumla. Wa akhiru da'wana, na dua yetu ya kuhitimisha, ay wa khatimatu du'aina, wa akhiru da'wana, na dua yetu ya kuhitimisha, alhamdulillahi rabbil alamin, sema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema istahiki ya Mola Muumba wa walimwengu. والله تعالى أعلى وأعلم. وبالتالي بكى هذا tumekimaliza kitabu chetu elimu wanawake wa Kiislamu, tumemaliza kusoma, lakini hatujamaliza kufanyia kazi, hatujamaliza kufahamu zaidi na zaidi. Tunahitaji mwendelee kupitia kitabu hiki, Allah atupa fursa ya kukisoma pamoja. Kipitieni, fanyeni murajaa tena na washauri kwa vikundi vikundi, mkutana madrasa, mkae watano watano, sita sita, ile mwenye macho ya kuona zaidi, mwenye maarifa zaidi miongoni mwenu anasoma atafsiri na kukumbushana. Alhamdulillah, vijana wanarekodi hizi darasa, kuna audio zitatumwa, nyingine za kitabu chote hichi kama kijalio kuliko chote, utafuatilia, utasikiliza tena pale mahali ambapo hujaelewa. Mahaka bakia na kazi ya kukielewa kitabu hichi zaidi na yale ambayo yamesemwa hapa, ambayo yako pamoja na yanaungana na dini, na pia tuna kazi ya tatbiki kuyaingiza haya kuyasoma na kuyafahamu katika utekelezaji. Ana muundo wa maswali kiasi ambacho haya maswali yanahitaji kuwekewa wakati wake maalum, yajibiwejibiwe mpaka yamalize. Unabusha wanawake, unabusha sana, kuna bishara kwa wanawake wa semina. Naona kuna watu huko nje wanaandaandaa. Sheikh Said Runga, marhaba, salamu alaikum baba yangu, karibu. Tayib, tafadhali Sheikh. Barakallahu fikum. Maswali ya kusali hapo ya kutosha, na mengine nilikuwa nayo, na kuna maswali pia ya wanaume katika darasa ya makali alaq. Sasa wakati wetu kwamba haya maswali muhimu yajibiwe na majibu yawafikie. Sisi tuna utaratibu wa kuweka jalsa, kikao maalum cha maswali, maswali haya ya wanaume na maswali haya ya wanawake na yale ya wanaume. Tutayapitia kuchagua yale yenye maslaha na yale yenye kuendana na darasa zetu, yatajibiwa maswali haya, yatarushwa kwa sauti kama yanavyorushwa madarasa. Kwa nini kufanya hivi? Ni usawa kama tunavyoshauriwa sisi kama shule zetu. Sisi sio madulamaa, na madulamaa wakubwa ndio wana uwezo mkubwa kuliko maswali papo kwa papo, kama vile anavinya mahali na mwaga. Sisi wanafunzi, utaratibu mzuri kwetu ni kuyapitia maswali na kuyatafutia majibu yale ambayo jawabu lake limejificha kwako. Unasoma kwa fatwa, angalia adila, unaweka jibu. Huo ndio utaratibu wa sala, alafu nakuja kuwajibu wake. Ama masala ya ajriba almubashara, najitia kwamba unajibu laini, ndio kuachia kwa Al-Allama Al-Fawzani. Haya maswali tutayapitia kwa pamoja insha Allah taala. Nimeweka ahadi pia katika maswali ya wanaume, yako machache, tutayajibu kwa pamoja biidhnillahi karim. Kwa yale ambayo tunayajua na tusiyajua, tutawaomba wale wajuzi sisi na mashule zetu watusaidie vilevile. Almuhimu ujumbe wafikie wanawake. Iko baadhi ndio unaona wanaonekana wanawake wameelewaelewa yakiusomeshwa, maana maswali mengi sasa yako nje na haya kuyasoma, na machache yanahusu kitabu chetu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sasa ndakumisha maiki kwa shehe wetu Imam Abu Naima na habari ya tawapa, kwani nzuri sana, isikilizeni. Naam.